nata nata wewe unanata kisa mkasa mimi nimedata kwako nimezimika chaguo ni lako kunywa kusuka kama unataka naona kuishi na mimi wewe umechoka kila kukicha vituko vinaongezeka ikizidi sana tutatengana na shangaa yani ukifikiria mambo ya mchezo haya mambo ya singioni yani kukupenda sana tayari ushajiona kuini na kila nikikupa chance najiona wa bei ya ghali mimi from Ilala TMK kinonga ngali kamshazali kukupa kibuti sioni hatari mimi ndo teacher boy aka young cat lil maji ya ugoko family ze guys wangu machizi nimemchekisha meji yenu anavyo niletea mapozi kumbe mwana mapepe dozen design ya lozi unachenguka na mabitozi hizo pamba sio zao na kodishaga tu kama jezi au na koma na matanuzi eti soda analewa chips nusu wa amalizi nikupende vipi nikuvulie nguo nibaki unione cheese Nikupende, nikupende, nikupende pipi Mona Lisa mpenzi wangu mbona upendeki HIV mbele yako mimi nimecheki Hospitali wamesema mimi nipokiti Basi nieleze ukweli mpenzi kama ulitaki Nijue moja, tupigane buti Nikikwambia ukweli, unakuwa hushikiki Mona Lisa kwa lolote, uaminiki Mona Lisa unanata, kwa kuwa mimi kwako nimedata Ukilinga sana, takuacha na unakuchina mimi umechoka Mona, Mona Lisa unanata Akufukuzaye, akwambii toka Yote kwa sababu majalala nimechoka Tiyo enzi zile nilikuwa ninawaka Mona Lisa ulisema bwana umepata Basi kumbuka pesa pia uchanua unyauka Mona Lisa dada punguza sana kunata Bwana mjeuri ipo siku utapata Na hiyo ndiyo siku utayo kuja kujuta Basi utakuja kujuta na mimi kunikumbuka Utakuja kujuta na mimi kunikumbuka Mona Lisa unanata Kwa kuwa mimi kwako nimedata Ukilinga sana takuacha Na unakumishi na mimi umechoka Mona, Mona Lisa unanata Kwa kuwa mimi kwako nimedata Ukilinga sana takuacha Na unakumishi na mimi umechoka Nielewe, nielewe, nielewe, nielewe Nielewe, nielewe, nielewe Mona Lisa Nielewe, nielewe, nielewe, nielewe Nielewe, nielewe, nielewe Mona Yo, mwenzenu nakerekwa, huyu kidosho, sijui wapi ndamweka Nikimwambia sitaki mwenzangu anacheka Tena kicheko chake ni kile cha makengeza Wewe duli vipi, utatakaje mapenzi kwa shauri kama mimi Wakati huna pesa nyingi, za kutanua, gari wala nyumba Utaniweka wapi, mimi mwona bomba, simaniona Ninavoteza kila kona, mtoto nimenona Usingi fate fate tena koma Wenzako wanakuja kujigonga na ma-VX, sina shida Na senti zako za chips, misi hongu shilling, tena na Naongwa madola, kwanza na kushenga Utawezaje kupenda kwa asie, kupenda please kwenda Ndosi baba